प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम शुक्ल सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल प्रतिपदा संवत 2053 तदनुसार 10 जनवरी 1997 को प्रातः प्रार्थना सूत्र के बाद लगभग 5 बजे जेबी नगर अंधेरी पूर्व मुंबई में हुआ। राम उद्देश्य बनाना है, उद्देश्य कि हमें इस जीवन में क्या करना है, खास हमारा काम क्या है, तो हमारा उद्धार करना खास उद्देश्य है। ये पहले दृढ़ कर देने से बड़ा ही सूक्ष्म साधन होता है और इस बात के दृढ़ करने से उतनी तत्परता नहीं होती। तो क्या होता है, जिस काम में लगा उसी में लग जाता है, फिर दूसरे में लगा, तीसरे में लगा, चौथे में लगा, जिस काम में लगा उसमें लग जाता है। फिर ये विचार हो जाएगा बेटा अपना कल्याण करना है, चाहे सुख हो दुख हो, अनुकूलता हो प्रतिकूलता हो, आदर हो निरादर हो, प्रशंसा हो निंदा हो, लक्ष्मी आवे चाहे न आवे, धन मिले न मिले, मान मिले न मिले, आदर मिले न मिले, स्वास्थ्य ठीक रहे चाहे ठीक रहे, हमें तो परमात्मा की प्राप्ति ही करना है। जैसे किसी तत्व प्राप्त करना है, वो प्राप्त करना है कि जिसके प्राप्त करने के बाद फिर प्राप्त करना कुछ भी बाकी न रहे। और जहां दुख संताप पहुंचे ही नहीं, दुख संयोग वियोग ऐसा ब्रह्म, इसीलिए कसौटी ही 6वें अध्याय का 22वां श्लोक खास कसौटी है, गीता घर भर में एक नंबर रखता है। जिस लाभ की प्राप्ति होने के बाद उससे कोई बढ़कर लाभ है ये उसे मानने में नहीं आता, और बड़े भारी दुख से वो विचलित नहीं होता। किसी कार से उसके शरीर के छोटे छोटे से टुकड़े किए जाए, ऐसे कष्ट में भी वो अपने स्वरूप से विचलित नहीं होता। मूर्छा हो सकती है, पीड़ा होती है सब, परंतु जो प्राप्त हुआ तत्व है उससे विचलित नहीं होता, वो महान एक आनंद विलक्षण है, उससे विचलित नहीं होता। उस तत्व को प्राप्त करना है, इस स्थिति को प्राप्त करना है, ऐसा उद्देश्य हो जाए उसकी प्राप्ति जरूर होती है। कारण के उसके लिए ही मानव शरीर मिला है, मनुष्य का और प्रयोजन नहीं है। धन कमाना, भोग भोगना, ऐश आराम करना, मान सत्कार बढ़ाई में जाना, ये मनुष्य का काम नहीं है। ये मनुष्य का काम क्यों यही है कि जिससे बड़े गुरु को कोई लाभ नहीं है, ऐसा लाभ प्राप्त कर देना, हद आखिरी हद बस। लाभ गए तो आ गई है, दिन नुकसान किंचित मात्र भी, वहां दुख का स्पर्श ही नहीं है, संयोग ही नहीं है, दर्शन ही नहीं है, दुख संताप का विपरीत का ऐसा आनंद मिल सकता है। इस मिलने में क्या पहचान कि जैसे आदमी की भूख लगती है तो भूख से एक बात की परीक्षा होती है कि खाद्य पदार्थ कोई है, खाने लायक कोई चीज हो ही नहीं तो भूख लगेगी नहीं। भूख तभी लगती है जब खाने लायक कोई पदार्थ है, कहाँ है, कैसा है कि नहीं है पता नहीं, कोई खाद्य पदार्थ है। प्यास लगती है तो प्यास के शांत करने के लिए पेय वस्तु कुछ है, अगर न हो तो प्यास लगती ही नहीं। ऐसे एक आनंद है, अगर वो न होता तो ये प्यास लगती नहीं कि सुख मिले, आराम मिले, आनंद मिले, दुख न हो, दुख न हो सुख हो। ये जो भीतर में भूख है ना, इस भूख से ये सिद्ध होता है कैसा तत्व है। ऐसा तत्व अगर न होता तो ये भूख ही नहीं होती, तो ये आनंद है, ये शांति कितनी है कि अगर इससे बढ़कर कोई आनंद नहीं। ऐसा थोड़ा थोड़ा सुख तो विषयों में मिलता है, आदर में मिलता है, आराम में मिलता है, सोने में मिलता है, प्रशंसा में मिलता है, ऐसा अनुकूलता मिलता है, ऐसा नहीं। आगरियत जिससे बढ़कर कोई लाभ नहीं और दुख या संताप पहुंचता ही नहीं, ऐसा आनंद न मिले तब तक संतोष नहीं करना चाहिए। उसके लिए एक उपाय बड़ा सीधा सरल अचूक सीधा है और अचूक है उपाय, जरूर सिद्ध करता है। उस तत्व की प्राप्ति के बिना चैन से आराम से नहीं रहे, हरदम मन में एक लगन रहे, उसके बिना छटपटा रहे, उसकी आवश्यकता का अनुभव किया जाए कि वो तत्व कैसे मिले, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, किससे पूछूँ, कैसे वो तत्व मिले, कैसे। ये छटपटा जितनी तेज होगी उतना ही जल्दी मिलेगा, जरूर मिल जाएगा। ये उपाय है उसका, उसके बिना पहले संतोष न करे। थोड़े में संतोष कर लेते ये गलती होती है साधक की, थोड़ा आदर मिल जाए, थोड़ा महिमा मिल जाए, लोग आदर करने लगे, महात्मा है भले महात्मा है यूँ कहने लग गया तो समझे मैं महात्मा हो गया, तो फिर वही अटक जाता है, उसे तो नहीं पहुंचता। अल्प में संतोष कर लेना है ये बड़ी बाधा है, अध्यात्म उन्नति में बहुत बाधा है। लोग तो कह देते हैं लोगों की सज्जनता है, सज्जनता की पहचान है कि दूसरे अच्छे भी होते हैं, अपने से दूसरों को अच्छा देखना ये है सज्जनता। और हम अपने को अच्छा मान लेते हैं, उस सज्जनता का दुरुपयोग, इस दुरुपयोग से समय बर्बाद हो जाता है, तत्वता अपनी बहुत देरी होती है। इस वजह से लोग तो कहते हैं तो सद्भाव से कहते हैं, उनकी श्रेष्ठता है, उनका भाव अच्छा है, इस वास्ते भी हमारे को अच्छा मानते हैं। पर हम कैसे हैं, संसार है वो विचित्र है, हमारे में जितने अवगुण है इतना अवगुण संसार जानता नहीं है, और जितने गुण है उनसे ज्यादा मानता है संसार, सामान्य संसार। कहीं कहीं तो अवगुण ज्यादा मानते हैं, अवगुण कम हमारे में, परंतु सब संसार मिलकर देखा जाए तो हमारे जितने अवगुण है उन्होंने मानता है, जितना गुण है उनसे ज्यादा वो आदर करता है, भीतर में ज्यादा मानता है, वो जितने गुण मानते हैं उतने हमारे गुण होते नहीं है। लोग श्रद्धा से भक्ति से मान लेते हैं और अवगुणों की तरफ किसी जाते नहीं है सद्भाव होने से। तो संसार मात्र है, वो जितना आदर देता है उससे कम आदर नहीं है, और जो निंदा करते हैं उसे ज्यादा निंदा नहीं है, तो वो अपने अवगुण दूर होते रहे। तो असाधन है वो मिट जाए तो साधन स्वतः होगा। जैसे क्रूरता है, विरोध है, कपट है, बेईमानी है, ठगी है, धोखेबाजी है, विश्वासघात है, अपना अच्छा अपना जमाना है, रोग जमाना है, हम ऐसे हैं ऐसे हैं, ये सब असाधन है। ये साधन में बड़े विघ्न है, लोग हमारे को अच्छा माने, ठीक माने, आदर करे, मेरी प्रशंसा करे, मैं अच्छा हूं ये भाव है, श्रेष्ठ हूं मैं, ये भाव बाध गए, परमात्म तत्व की प्राप्ति में बाध गए हैं। तुम थोड़े में संतोष कर लेता है तो ये असाधन मिट गया है। फिर क्या है, फिर एक बारीक बात है, औरों से अपने में कुछ विशेषता दिखती है, ये बड़ी बात है। दूसरे ओर से मेरे में ये विशेषता है, विद्या की विशेषता है, जानकारी की विशेषता है, बुद्धि की विशेषता है, मेरी स्थिति की विशेषता है, जानकारी अपने में कुछ विशेषता जब तक मालूम होती है तब तक तत्व नहीं मिला है, कमी है, विशेषता है नहीं, सामान्य चीज है, सबको रहती है। जो परमात्मा है वो सब में बरूबर है, पांच भूत है वो सब में बरूबर है, जो ये मसाला है वो सब में बरूबर है, इंद्रिय सब बरूबर है, मन बुद्धि ये अंतकरण बरूबर है, जीवात्मा परमात्मा का अंश बरूबर है, एक विशेषता मालूम रहती है अपने में, ये गलती है, कुछ अधिकता मालूम रहती है। और दूसरे कहते हैं उसे फिर आप दिल कर लेते हैं, ये लोग कहते हैं आप बहुत अच्छे हो जाए, तो ये कहते हैं हम अच्छे हैं, तो उनकी सद्भावना का दुरुपयोग करते हैं। तो ये अपने में कुछ विशेषता न मालूम रहे, सामान्य सब चाहिए भी हमारे कोई विशेषता तो नहीं मालूम रहती, तब ठीक है, ये अच्छा है। तो इस तरह से अपना सदैव निरीक्षण करने में करते रहना चाहिए, अपने आप को देखते रहना चाहिए, कहीं मान बढ़ाएंगे फंस करके और पतन न करें अपना। और संसार सब सहायक है, बाधक कोई नहीं है। बाधक हम राग द्वेष कर लेते हैं, तब राग करे भी बाधक हो जाए, द्वेष करे तो बाधक हो जाए, हम कर लेते हैं। हम राग द्वेष न करें तो संसार बाधा देता ही नहीं, संसार अपनी धुन से भी ज्यादा नाम से तरफ जा रहा है, इसको बाधा देने में भक्ति नहीं, ये ठहरते ही नहीं, समय नहीं, खत्म हो रहा है। हम ही अपना करें, सौधरी आत्मान अपना अवधार आप ही करे, न आत्मान अवसाद ये तो अपना पतन न करे, बहुत बढ़िया श्लोक है। इसलिए बात बड़ी विचित्र सिद्ध होती है कि गुरु की ग्रंथ की शिक्षक की जरूरत नहीं है, आत्मा आत्मा उद्धरी तो अपने से अपना उद्धार करे, अपने से अपना आप पतन न करे, इसे सिद्ध होता है कि अपना उद्धार और अपना पतन अपने हाथ में है। कि गुरु बिना ज्ञान कैसे होगा, गुरु बिना ज्ञान कैसे होगा, गुरु बिना ज्ञान तो नहीं होगा। गुरु आप मानोगे गुरु मनाएगा, मानो पहले गुरु आकर मनाएगा मैं गुरु हूं तो सुन लो ऐसा करेगा, अथवा आप मानोगे तो गुरु तो खुद ही आप ही मानोगे तो होगा, दूसरों को मना नहीं सकता, वो कैसे मनाएगा, अरे मनाएगा तो मानोगे कैसे। तो मूल में आपसे ही शुरू होगी चीज, उद्धरेदार बना अपने से ही अपना उद्धार होगा, अपने खोज करोगे तत्व की खोज करोगे, गुरु की खोज करोगे, शिक्षा की खोज करोगे, आरंभ श्रीगंध से अपने से होता है। तो उद्धरेत आत्मना आत्मनम, आत्मना आत्मनम उद्धरेत न अवसादियत, अपना उद्धार करे अपना पतन न करे, अपना उद्धार कर ली अपने आप में जागृति आनी चाहिए, भूख अपने खुद को लेनी चाहिए, प्यास खुद को लेनी चाहिए, ऐसे उस विशेष आनंद की प्यास अपने को लेनी चाहिए, तब वो ढूंढेगा, उसको गुरु भी मिल जाएगा, ग्रंथ भी मिल जाएगा, सहायता भी मिल जाएगी, भगवान की कृपा, शास्त्र की कृपा, धर्म की कृपा, संत महात्माओं की कृपा, ये सदा बनी रहती है, परमात्मा की कृपा सदा बनी रहती है। जो कोई अपना उद्धार चाहता है उसको मिलती है, सब मिलती है सदा ही। मूल में अपनी कमी रहने से उनकी कृपा काम नहीं करती, हम स्वीकार नहीं करें तो कैसे काम करेंगे, हम स्वीकार करेंगे तो जरूर मिलेगी सहायता। देखो बालक के आवश्यकता तो माँ की ज्यादा है, परंतु बालक के पालन पोषण में माँ की जैसी लगन है वैसी बच्चे की लगन होती है क्या अपने पालन में। तो इस तरह से संत महात्मा है, भगवान है, धर्म है, साथ है, इनकी लगन कम नहीं है, वो लगन हमारी कम होने से हमारी देवी होती है, हमारी लगन हो जाती है, इनकी लगन तो पहले से है, संसार की ऐसी लगन है, सब हमारे को अच्छा देखना चाहते हैं, ऐसे आपस में ईर्ष्या होती है, वो मामूली बात है। मूल में तत्व में ये सब सहायता करने वाले हैं, द्वेष बैर रखने वाला भी हमारा अपमान करता है और पतन करने की चेष्टा करता है, उसमें भी हमारा उत्थान होता है। अगर हमारे लगन ठीक है, सच्ची है, तो दूसरा कोई हमारा पतन कर नहीं सकता, दूसरा हमारा अपकार कोई कर ही नहीं सकता। अगर ये कायदा है कि दूसरा अपकार कर देगा, हमारी उन्नति रोक देगा, तो दूसरे का दबाव होगा नहीं, फिर उन्नति होगी नहीं। ये भावना क्या है कि दूसरे को कब डालते हैं तो दूसरे का भाव कैसे होगा, तो हरिद्वार में होंगे होंगे तेरे गुरु महाराज करेंगे, महात्मा करेंगे, महात्मा करेंगे तो महात्मा तो होते आए हैं, गुरु भी होते आए हैं, अवतार भी होते आए हैं, फिर हम बाकी क्यों रहेंगे? ये हमारी कमी से रहे हैं, उनकी कमी से नहीं। और गहरा उतर के विचार करें तो पहले ही पहले महात्मा कौन हुआ? वो बड़ा महात्मा कहां से आया पहले ही? क्योंकि तो आप ही बने हो ना, शुरुआत गुरु शुरू तो कहां से हुई? अपने से हुई है। इस वास्ते गई बात उद्धार अपना ही आप करोगे। सहायता स्वतः होती है, स्वाभाविक होती है। जैसे बीज बो दिया जाता है तो उसके पनपने के लिए जमीन है, खाद है, पानी है, घाम है, हवा है, ये सब मदद करते हैं आप साथ। उसको करना नहीं पड़ता, उस अंकुर को कुछ करना नहीं पड़ता है, उसे हो जाता है, अंकुर मिल जाती है, हवा मिलती है, सब पृथ्वी मिल गई, खाद मिल गई, जल मिल गया, हवा मिल गई, गर्मी मिल गई, ऐसे वो और अवकाश मिल गया आकाश का जिससे वो बनता है। इस हरेक उन्नति के लिए प्राकृत स्वभाव स्वतः स्वाभाविक पृथ्वी में जो बीज होता है उस बीज को ही वो उन्नति करती है। पृथ्वी अपनी तरफ से नहीं करती। जैसे वो विष का वृक्ष है तो विष के वृक्ष में विष भी पृथ्वी रहती है, उसे देती है। मिर्ची में तीखापन है वो पृथ्वी देती है, आम में मीठापन है वो पृथ्वी देती है। वो जैसा चाहे वैसा ही पृथ्वी देती है, पृथ्वी अपनी तरफ से नहीं देती। किसी में भी अपनी तरफ से नहीं आग्रह नहीं है, वो जैसा चाहे जैसा बीज जैसी होती है उसी के अनुसार उसी में उसको पुष्ट करती है। ऐसे ये प्रकृति स्वतः ही पुष्ट करती है, परमात्मा स्वतः ही उसमें सहायता करते है। तो हमारी जोरदार इच्छा होने से फिर हमारी उन्नति हो गई। कमी अपने में ही रहती है और कमी नहीं है। सभी भूम भूमि गोपाल की जिसमें अटक कहा कि जिसके मन में अटक है सो ही अटक रहा। मना ही नहीं पृथ्वी में उसको पुष्ट करने की बढ़ाने की शक्ति है, आकाश में उसका अवकाश है। कितना ही बढ़िया खजूर बढ़िया तार बढ़िया कितना ही बढ़ जाए पृथ्वी ना कहीं ना नहीं कहा कभी अब इतने बड़े बड़े आगे मत बढ़ो। आकाश ने बनाई की अब वो वही बढ़ गए, घास फूस छोटे ही बढ़ गए, कई पौधे ऊंचे बढ़ गए, नीम खेती आदि उतना बढ़ गए, ताड़ उतना बढ़ गए, बांस उतना बढ़ गए। अब उसे आगे नहीं बढ़े तो आकाश तो मना नहीं किया क्योंकि अब आकाश को देखने पड़ा अभी मत बढ़ो, वो तो खुला पड़ा है। इस तरह आदमी कितनी उन्नति कर सकता है, इसकी उन्नति सदा खुल गई है भगवान की तरफ से खुल गई। नीचे पृथ्वी मदद करने के लिए और अवकाश बढ़ने के लिए अवकाश ये सब मिलता है। ऐसे ही अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए अगर सच्ची लगन और करता चला जाए तो बढ़ता ही चला जाता है। पहले वो समझता ही नहीं, पहले जो चलता है वो थोड़ी सी अटकल लगाता है, वो ज्यादा जान नहीं सकता क्या उन्नति होती है क्या होती है। अपनी उन्नति जानता कितनी उन्नति इतनी जाएगा वहां जाएगा अगर ये है फिर भी और है। जो चलता चलता जाता है जो बढ़ता चला जाता है और अगर विकास होता ही चला जाता है। पहले वो समझ ही नहीं सकता क्या विकास होता है क्या उन्नति होती है अपनी नहीं होती। जैसे कोई सीढ़ियां चलता है तो सीढ़ी दो तीन सामने दिखती है, एक एक खास पास आती वह चल जाए तो फिर दूसरी सामने आती है, थोड़ी दूर दिखती है, वो दिखती है उन्हें बढ़ता है तो बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। मोटर रात्रि में चलती है तो थोड़ी दूर दिखती है, उसके बाद फिर थोड़ी दूर दिखती है, आगे चल फिर दिखती है, वो जो चलती रहती है तुम्हें दिखती रहती है। इस तरह साधन जो चलता है तुम आगे दृष्टि रहती है, चाल पीछे रहती है, सत्संग सत्शास्त्र से वो दिखता है और अपनी उन्नतियों चलता है, तो चलता है उसे प्रकाश अगाड़ी रहता है, वो प्रकाश तक चला जाए प्रकाश और बढ़ जाएगा अगड़े, पर खड़ा रहेगा तो प्रकाश नहीं बढ़ेगा। वो अगर चलेगा तो जो चलेगा तुम प्रकाश अगाड़ी, फिर अगर चलेगा फिर प्रकाश अगाड़ी, फिर चलेगा फिर प्रकाश अगाड़ी, पूर्णता तक पहुंचा देगा वो। रुक जाएगा थोड़े, मान बधाई आ जाएंगे, मैं तो महात्मा बन गया, संत बन गया, लोग कह रहे ये सब इतना कहते हैं, हो जाएगा फिर थोड़ा सा गाड़ी दिखेगा, ज्यादा गाड़ी नहीं दिखेगा, मोटर है नहीं, मोटर में चाल होती है रेल में, वो कहते डायनामो होता है, तो वो चीज तेज चलती है, चूंकि वो तेजी से चलता है तो उसका प्रकाश ही तेज होता है, जो वो तेजी से चलती है वो प्रकाश ही तेज होता है, अब धीमे धीरे प्रकाश नहीं हो जाता है और बंद हो जाए तो बंद हो जाता है। तो हम तेजी से चलेंगे तो प्रकाश बड़ा तीक्ष्ण होगा, ज्ञान बड़ा सुंदर होगा, सीखी हुई विद्या इतनी बढ़ती नहीं, वो भी बढ़ती है, सीखी हुई विद्या भी विद्या पढ़ाता रहेगा कहता रहेगा तो वो भी बढ़ेगी, पर उसका तेज इतना नहीं बढ़ता जितना साधन बढ़ता है, तो साधन के लिए ही मानव शरीर मिला है, तो जिसके लिए ये है उस जिस उद्देश्य के लिए है उसमें चलेगा तो उसका बहुत बहुत तेजी बढ़ेगा, प्रकाश मिलेगा स्वतः आकाश आश्चर्य होगा आश्चर्य, और अगर वो मिलता ही चला जाएगा, पहले तो कुछ ऐसा संतोष कर लेता है, अपने में अभिमान आ जाता है, देखो इसमें संतोष नहीं कर, संतोष संसार के पदार्थों में तो संतोष करना, आध्यात्म में संतोष कभी नहीं करना, अपने ज्ञानी महात्मा मान संतोष कर लेते हैं धोखा खाते हैं, इसमें संतोष बाधक है, और पारमार्थिक पदार्थों की प्राप्ति में असंतोष बाधक है, उसमें जैसे हृदय लाभ संतुष्ट हो अच्छा लाभ संतोष समाज सिद्ध हो असिद्ध हो चाहे सिद्धि असिद्धि में रागी न जाए नहीं चलता रहे, तो संसार में तो संतोष मुख्य है और पारमार्थिक उन्नति में असंतोष है, और मिलना चाहिए और मिलना चाहिए और मिलना चाहिए, औरों की तरफ औरों को सुनकर के राजी नहीं हो जाना चाहिए, और महात्मा कहते हैं संत कहते हैं नहीं तो वहां अटक जाएगा, अपने चलता ही है चलता ही है, बहुत तय कर लेता फिर, इस वास्ते मूल में उद्धरेत अपना आप ही है, उद्धार करना सुन उद्धरेत आत्मा आत्मान आत्मान अवसादित आत्मे ही आत्मन बंधु, आत्मा ही अपना बंधु है, अपना गुरु है, अपना शिक्षक है, अपना आचार्य है, अपना नेता है, अपना ही जो उसे राजा है, अपना ही शासक है, अपना ही राजा है, अपना ही शासन है, आत्मा ही वही आत्मा बदल, आत्मा ही वही बुध आत्मा, और अपना ही आप शत्रु मन अनिष्ट भी आप करता है, इष्ट भी आप ही करता है, दूसरे सहायता हो जाते हैं, मैं करता आप ही है, बंधु आत्मा इनात्मी अनात्मा जीता, जिसने शरीर इंद्रिया अंतःकरण को जीत करके अर्जन किया वो अपनी उन्नति करता है, और अनात्म शत्रु थे इनको वश में नहीं करता वो पतन होते, माने इंद्रिया आदि के वश में होकर चलता है तो वो पतन होता है, और इनके वश में न होकर इनको काम लेता है तो उन्नत हो जाता है, ये सुख भोगने के लिए नहीं है, ये हमारी उन्नति के लिए साधन है, कहीं भोगने के लिए सुख लेने के लिए वाट हो जाएगा उलझा जाएगा, अगर नहीं बढ़ेगा तेजी से बढ़ेगा तभी जो जितनी स्थिति होगी उसे असंतोष हो, जितना मिले उसे असंतोष हो, कि नहीं अब और मिलो मिला है, कभी पूर्ण हो रहे पर असंतोष हो तो कोई हानि नहीं होगी, असंतोष हो नहीं सकता पर असंतोष रहे तो हाँ लाभ ही लाभ है, अभिमान नहीं आएगा, संतोष का अभिमान कर लेगा, तो आध्यात्मिक उन्नति में है संतोष नहीं करना चाहिए, संतोष है त्रिशु कर्तव्य है, सुधारे भोजने धने, अपने स्त्री पुत्र परिवार में धन में और भोजन में संतोष करना, त्रिशु नहीं कुछ कर्तव्य है, स्वाध्याय जपदान जप में स्वाध्याय में अध्ययन पढ़ने में दान में, इसमें संतोष नहीं करना है, त्रिशु नहीं बन करते क्या स्वाध्याय ऐसा बता रहे हो इसमें मनो उन्नति आध्यात्म उन्नति मानो पूर्व कर्मों के अनुसार जो परिस्थिति मिले उसमें तो करना है संतोष और नई उन्नति करने के लिए संतोष नहीं करना है।